राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2053 अनुसार 12 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर दृष्टोऽन्तस्त्वनियोस्तत्त्वदर्शिभिः। ना सतो विद्यते भाव असत जो असत नाम जो नाशवान है उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। सत्ता अगर विद्यमान हो तो उसको नाश कैसे कहें। मन ये जितना संसार देखने सुनने समझने में आता है ये नहीं था और ये नहीं रहेगा और वर्तमान में भी नहीं में जा रहा है तो दिखता है पर जा रहा अभाव में, केवल अभाव में अभाव जा रहा है। पहले नहीं पीछे नहीं अब भी अभाव में नहीं में। जितनी उम्र आ गई है उतनी अभाव में चली गई और अभी अभाव में जा रही है। अब केवल अभाव में जा रही है, भाव नहीं है, अभाव में जा रही है। तो नाशतो विद्यते भावः, असत का भाव विद्यमान नहीं है। मन भाव विद्यमान नहीं है, अभाव हो रहा है निरंतर। और ना भाव विद्यते सतः, जो सत है जिससे अभाव दिखता है, जिस सत्ता से इसकी असत्ता दिखती है, जो अभाव को जानने वाला वो सत है, उसका अभाव विद्यमान नहीं है। भाव भाव है ही है, दिखता है, वो है ही है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है। नाश तो विद्यते भावो नहीं सो सुंदर ना है सो सुंदर है सदा ना भावो विद्यते सतः। तो संसार का अभाव हो रहा है। आज से 100 वर्ष पहले यहां कुछ नहीं था, 100,000-10,000 वर्ष बाद कुछ नहीं रहेगा। तो नित्य तो अभाव ही बनेगा, इसका होना पर तो अभाव ही हुआ, इसका होना पर तो नहीं रहा। और जो है परमात्म तत्व वो पहले भी था पीछे भी रहेगा अब भी है, उसका होना पर ही सिद्ध हुआ। तो होना पर में हमारी स्थिति स्वतः है और नहीं में हमारी स्थिति स्वतः ही नहीं है। हमारी स्थिति शरीर आदि में नहीं है कि ये शरीर आदि जीते थे ये तो नहीं थे और नहीं रहेंगे। और हमारे कहते हैं अनेक जन्म होते हैं, तो अनेक जन्म होते हैं तो जन्म और मृत्यु जन्म मृत्यु होती रहती है और है जो रहता रहता ही है। शरीर का जन्म मृत्यु होता है और का जन्म मृत्यु खुद का होता ही नहीं, खुद रहता है निरंतर। और शरीरों के जन्म मृत्यु में मृत्यु ही मृत्यु है, अभाव ही अभाव है, जन्म कुछ नहीं है। मृत्यु का नाम ही जन्म है। रजवीर ये मर गया, पुत्र बच्चा पैदा हो गया तो मरता ही मरता है। रजवीर ये मर गया, मर गया बच्चा, मर गया बालक, मर गया जवान, मर गया बूढ़ा, मर गया मर गया मर गया मर गया। अभाव अभाव तो संसार का अभाव नित्य हुआ और परमात्मा भाव नित्य हुआ। अभाव का तो अभाव ही करना है, नित्य को नित्य प्राप्त करना है जो भी चीज ही है। संसार का अभाव स्वतः सिद्ध है और परमात्म तत्व का भाव नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध जो भाव है उसी में ही ये दिख रहा है अभाव, उसमें उत्पत्ति स्थिति प्रलय अलसर क्रिया सब दिख रही है। ये अभाव के सब परिवर्तन दिखता है, जो अपरिवर्तनशील है नित्य निरंतर रहता है उस रहने वाले में ही ये होना मिटना रहना करना अलसर दिखती है। ये दिखती नहीं है, और वो परमात्म तत्व है जो गति ही रहेगा। उभयो तत्वदर्शी भी इन दोनों का तत्वदर्शियों ने दर्शन किया है। तत्वदर्शी देखते हैं है वो ही है, नहीं है वो नहीं है। है में स्थिति निरंतर है, नहीं में स्थिति है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, उसमें स्थिति हो ही सकती ही नहीं है। जो बचू है वो है, जो है वो अपना है और नहीं है वो अपना नहीं है। ये अपने साथ नहीं था और नहीं रहेगा, और अभी नहीं है, नहीं भी जा रहा है। वो पहले ही था, पीछे रहेगा, अब भी है, वो है ही है। में स्थिति संपूर्ण की स्वतः है, और नहीं में स्थिति किसी की कभी है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, केवल प्रतीति होती है, क्यों जी सत्ता है ही नहीं। तो परमात्मा तो है जो बात है नित्य, उसकी तो प्राप्ति करना है, और जो निवृत्त हो रहा है उसकी निवृत्ति करना है। इसकी निवृत्ति होगी ना, उसकी प्राप्ति होगी, है जो रह गया, गया न गया, ध्यान है जो रह गया। नाश तो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः। सत का अभाव विद्यमान है, होता ही नहीं सत का अभाव, और असत है उसका भाव कभी होता ही नहीं, रहा नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। परमात्म तत्व तो है जो होगा जो निरंतर है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जिसकी सत्यता से जड़ माया ये बाहर सत्य की तरह दिखती है, ये सत्य की तरह दिखती है, सत्य भास सत्य एव सत्य की तरह दिखती है। मनु है, मकान है, मनुष्य है, ये है, रहना है, जाना है, शहर है, लेना है, देना है, खाना है, पीना है, जाना है, रहना है, देना है, मरना है, धोना है, देना है, ये सब उसमें दिख रहा है। जिसकी सत्यता नहीं था, खुद का है नहीं, खुद तो टिकता ही नहीं, एक क्षण भी टिकता नहीं। एक परमात्मा तत्व है, उससे इसका भान हो रहा है, इसकी उसी में है, मैं ये नहीं दिख रहा है। जासु सत्यता ते जड़ माया, जड़ पर प्रकाश उसी तरह स्वयं प्रकाश, भाष सत्य है, सत्य के लिए मकान सत्य है, सब मनुष्य सत्य है, लहन लहन सत्य हम बोलते हैं करते हैं, हरदम ये बोलना भी मिट रहा है, सुनना भी मिट रहा है, शरीर भी मिट रहा है, ये देखना हमारा मिट रहा है, अनंत ब्रह्मांड है वो मिट रहे हैं, अरे वो परमात्मा टिक रहा है जो ये। उभय और उपदेश दोनों का तत्व क्या हुआ है, नहीं का भी है का भी है, नहीं का नहीं होने से है ही रहा, अरे है का है ही रहा, तो है ही है परिपूर्ण तत्व सुतः सिद्ध स्वाभाविक, उसी को कहते हैं राम विष्णु गोविंद वासुदेव नारायण दामोदर माधव मुकुंद, उसी की प्राप्ति को कहते हैं प्राप्ति ज्ञान, ज्ञान हो गया, प्राप्ति हो गई, मुक्ति हो गया, कल्याण हो गया, जन्म मर मिट गया, दुख मिट गया, श्रद्धा मिट गया, कर्म मिट गया, जन्म मर मिट गया, आनंद मिट गया, सब है जो हो गया। और है जो रहे मिट गया, गया है ही नहीं, है ही वो यही है मिट जाएगा। एक परमात्म तत्व तो परिपूर्ण है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य अप्राप्त से ही विमुख होना है। कभी प्राप्त नहीं हुआ उसे विमुख होना है, उसको प्राप्त करना तो है नहीं है नहीं है। इस बार नाशतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असमस्त की सत्ता विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्यते सत्ता। उभय और दृष्टोंत परियोस्त, दोनों का अंत, अंत का निष्कर्ष, अंत नाम निष्कर्ष तत्व, सार क्या निकला, एक तत्व है निकला। तत्वदर्शियों ने देखा, तत्व को दर्शे जाए और तत्वदर्शियों के तत्व रहा। संसार की सत्ता लेकर सतर असत कहते हैं, इसकी सत्ता नहीं है तो है जी रहा, तो इस संसार का वह भाव परमात्म तत्व का भाव, ना सतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है तो अभाव हुआ, ना भाव विद्यते सतह, सत का अभाव विद्यमान नहीं है तो भाव हुआ, तो भाव हुआ तो अभाव का भी अभाव हो गया। अभाव किसका करे, अभाव का भी अभाव, भाव भाव अभाव का भी भाव, भाव ही भाव। एक परमात्म तत्व सत्ता है जो कहते परिपूर्ण सत है सिद्ध स्वाभाविक, अस्वाभाविक है ही नहीं। एक सच्चिदानंद वही परमात्मा है, वो परमात्मा ही इस रूप से दिखता है। परमात्मा है उसकी एक प्रकृति है, तो प्रकृति है उसमें ये परिवर्तन है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य का एक स्वभाव है, स्वभाव को प्रकृति कहते हैं, भाई हमारा ऐसा स्वभाव है, हमारी ऐसी आदत है, ये हमारी प्रकृति है, हमारे एक ये मुहावरा है ऐसे है। तो मनुष्य और मनुष्य का स्वभाव, स्वभाव में परिवर्तन होता है, शरीर में परिवर्तन होता है, मन बुद्धि इंद्रियों में परिवर्तन होता है, और खुद में परिवर्तन नहीं होता। ऐसी परमात्म तत्व है, वो जो खुद है उसे परिवर्तन नहीं होता, उसकी प्रकृति है स्वभाव से परिवर्तन होता है। उसकी परा अपरा दो प्रकृति, परा प्रकृति भगवान का स्वरूप हो गया, अपरा प्रकृति ये जड़ हो गया, ये इसमें सभी परिवर्तन होता है। तो स्वभाव में परिवर्तन होता है, जो स्वाभाविक स्वभाव वाला है उसमें परिवर्तन नहीं होता। आप में परिवर्तन नहीं होता, आपके शरीर में मन में इंद्रिया में शरीर में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन होता है उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन होते हैं, तीन में उत्पत्ति और प्रलय यही है, स्थिति है ही नहीं। रज भी यथा बालक हो गया, बालक बड़ा हो गया, जन्म हो गया, जन्म है जो क्या हुआ, रज भी मर गया, बच्चा हो गया, बच्चा चढ़ा हुआ बड़ा हो गया, वो बड़ा मर गया फिर बड़ा हो गया, वो बड़ा मर गया फिर बड़ा हो गया, फिर जन्म गया, जन्म छोटा फिर बड़ा हो गया, छोटा मर गया, बालक बड़ा मर गया, पवन हो गया, किशोर हो गया, किशोर जवान हो गया, बच्चा बन मर गया, जवान पैदा हो गया, जवान मर गया, बूढ़ा पैदा हो गया, बूढ़ा मर गया, बीमार हो गया, बीमार मर गया, अभाव हो गया। तो जो बदलता रहता है उधर बदलने के प्रभाव को स्थिति कहते हैं, प्रवाह को, बदलने का प्रवाह है ना, ऐसे ऐसे बदलने का प्रवाह, उसको स्थिति कहते हैं। स्थिति यही नहीं, केवल बदलना ही बदलना है, बदलना भाव या भाव है, भाव का है, अभाव या भाव है, तो अभाव या भाव हुआ, फिर अभाव अभाव हुआ, भाव रहा, और भाव रूप परमात्मा रहे, अभाव हो गया। अब अभाव किसका हो गया, कि नहीं था उसका हो गया, तो अभाव का अभाव हो गया, तो भाव रह गया। एक सच्चिदानंद परमात्मा स्वतः सिद्ध है, इसी मुक्ति कहते हैं, इसको ज्ञान कहते हैं, इसको मुक्ति कहते हैं, इसका कल्याण कहते हैं, इसको उद्धार हो गया, जीव निहार हो गया, दुख मिट गया, संताप मिट गया, जन्म मरण मिट गया, कर्म मिट गया, उत्पन्न स्थिति मिट गया, सब आना जाना मिट गया, स्वर्ग बंद पाताल मिट गया, है जीव का जो रह गया, है जीव का तू रह गया, इसको स्मृति कहते हैं। नष्ट हो मोह, ये मोह है, मोह नष्ट हो गया, स्मृति है जो रह गया, नष्ट हो मोह स्मृति लग गया। स्मृति क्या, स्मृति कहते हैं पुरानी बात याद आ जाए, कोई बात आ याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई, नई बात नहीं हुई, भूल मिट गई, याद आ के आ गई, भूल मिट गई, यही ये भूल में सब दिखता है, संसार अज्ञान में सब दिखता है, भूल मिट गई, याद आ गई, स्मृति हो गई, तत्प्रसाद भगवान की कृपा से। अब संतोष में गत संदेह, संदेह कैसे हो सकता, अब खेल है उसका, आनंद हो गया, ये संताप दुख और हर चल सब मिट गई, क्योंकि तो इसको सत्ता देने से होता है ना, असत को सत मानने से होता है, असत को सत्ता दे देते हैं आप, असत खुद की सत्ता तो है नहीं, असत की खुद की सत्ता है नहीं, असत भावना भी दे, भाव तो विद्यमान है ही नहीं, तो भाव तो आप दे देते हो, शरीर है, पदार्थ है, ये मकान है, ये शरीर है, आपने है मान लिया, असत को सत्ता दे दी, सत्ता देकर महत्व दे, रुपया बड़ा कीमती, सोना चांदी रत्न बड़ी कीमती है, ये महत्व दे दी, ये ऐसा बड़े महत्व है, बड़े पंडित है, बड़े सज्ज है, इनको महत्व दे दी, महत्व समझ के समझ जोड़ दिया, हमारा ये तेरा ये मेरा मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तुम देखो रे लोगो भूल भूल ये का तमाशा, एक परमात्मा तत्व है, उनमें ऐसा प्रतीत होता है, ये प्रतीत हो वही परमात्मा है ये भी, परंतु ये निरंतर बदलने वाला स्वरूप है परमात्मा, वो न बदलने वाला है, ये है परमात्मा जी वासुदेव सर्व परमात्मा, एक रूप ऐसा निरंतर बदलता है, एक निरंतर नहीं बदलता है। स्मृति को थोड़ा और समझा दो, स्मृति मानो, स्मृति किसको कहते हैं, जैसे कोई वस्तु हमने कहीं रखी और उसको भूल गए, तो भूल गए फिर याद आ गई, इसको कंठ चामीकर न्याय कहा है संस्कृत में, मानो हमारे गले में कंठ ही, एक सज्जन उसके गले में एक सोने का डोरा, कंठी कंठी थी, उसमें वो स्नान किया, फिर कपड़े उतार, फिर कपड़े पहन लिए, कपड़े पहन लिए, कपड़े पहन करके फिर देखा, तो देखा तो कंठी नहीं है, तो कंठी खो गई, स्नान किया वहां गए, भोजन किया वहां गया, कपड़ा उतारा वहां गए, कपड़े पहन वहां गए, हम मिली नहीं, कैसे कंठी खो गई, कंठी खो गई, कंठी खो गई, खो गई, कंठी खो गई। तो किसी ने देखा, इस तरह देखा, कंठी ऐसी थी क्या? ये थी, ये ऐसी थी, ऐसी ऐसी अरे यही थी। तो कंठ मिल गई, सा खो गई, हाँ सा मिल गई, कंठ मिल गई। कहते थे कंठ खो गई, मिल गई, हाँ मिल गई। अब कंठ पहले थी और बीच में खो गई और अब मिल गई, तीनों अवस्था में है जो ही रही। कंठ गले में, गला कंठी में, कंठ गले में, गला कंठी में है। उस समय में गला कंठी में, कंठी गले में है, और खो गई उस समय में गला कंठी में, कंठी गले में है, और मिल गई तो भी कंठी गले में, गला कंठी में है। तो गला कंठी में, कंठी गले में है जो कोई तू है। अब वो स्मृति याद आ गई, ओ याद आ गई, अब याद आ गई। और पहले थी गम गई, उस अंतिम अवस्था में बात एक ही रही। तो स्मृति का लब्धारा मतलब है जो रह गई, याद आ गई। तो स्मृति मानो जो पहले थी वो याद आ गई, वो कोई नई बात पैदा नहीं हुई। कंठी मिल गई तो पैदा हुई क्या, कहीं से आई क्या, याद आ गई। ऐसे किसी जगह रख करके भूल गए, हो वहां पर याद आ गई, याद आ गई। तो पहले रही वो, भूल गए वो, और याद गई वो, बात एक ही रही, याद आ गई, है जो रह गया, कुछ आया ना गया, जाया है कुछ नहीं। खोया कहे सो बावरे, अरे पाया कहे सो कूर, अरे पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। खोया सो बावरे, खोया कहते खो गया, सा खो गया, अरे खो क्या गया, कहते पा गया, हम झूठ बोलता है, खोए जो पावे, खोए जब पावे ना, खो जाए तो पावे। तो खोया कैसो बावरे, पाया कैसो कूर, तो के खोया पाया कुछ नहीं, तो ज्यों का त्यों भरपूर है, ज्यों का त्यों। ये स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा मानो है ज्यों का त्यों। तो खोया कैसो बावरे, पाया कैसो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यो त्यों, ज्यो का त्यों भरपूर है, ज्यों का ज्यों। इस बार से वो ये मुक्ति, इस बार बंधन नहीं होता। बंधन कैसे हो, तो है जो हो गया, बंधन क्या है, बंधन था ही नहीं, मिट गया, अब है जो तो रह गया बस। ये ज्ञातवा ना पुनर्मोह, फिर मोह नहीं हो, फिर मोह कैसे हो। तो ये भूल आना भी मिट गई, मिटने के बाद बस है जो रह गया। ये स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा, लब्धा लब्धा लाद गई, स्मृति मिल गई। मैं तो लब्ध शब्द कहता हूँ, लब्ध शब्द है ना, लब्ध का बढ़िया पर्याय है नहीं हिंदी में, बताओ मुझे तो। मिल गई कहते हैं, मिल गई तो नए में भी लागू होता है, पुराने में होता है, लब्ध है नहीं, लद ये पुराने में ही होता है, नए में नहीं होता। बीकानेर में लब ही कहते हैं, जोधपुर में लद ही कहते हैं, पंजाब में लब्भी, लब्भी को, लादी को, लाभी को। हिंदी में क्या कहूँ बताओ, तो लाभ की हुई, लाभ शब्द है, लादी लाभ भी मारवाड़ी शब्द है, हिंदी शब्द लाओ, शब्द हिंदी बोलो, तो मारवाड़ी, मारवाड़ में दो होगा, जोधपुर की लाद की, बीकानेर लाभी, वो लाठी, लभी लद्दी, ये जो तो भी करें फर्क। और पंजाब में लब्धी, संस्कृत में लब्धा, लब्धी लब्धी उपलब्धि, तत्व की उपलब्धि हो गई, स नित्य उपलब्धि स्वरूप हम आत्मा, न वैश्यो न शूद्रो न ब्राह्मण, नित्योपलब्धि स्वरूप हम आत्मा, नित्योपलब्धि, नित्य उपलब्धि जिसकी, नित्य उपलब्धि, नित्योपलब्धि स्वरूप हो आत्मा, नित्य उपलब्धि आत्मा स्वरूप हो आत्मा, नित्योपलब्धि लब्धि बोला थी वो लब्धि हुई संस्कृत, ये बात है मौज हुई, इसको पढ़ना पड़ा है, उसको याद करना, उसी उसको प्राप्त करना, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना, नित्य निमित्त से निवृत्त होना है, मेरा सीता ही काम है सब पूरा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।